Tony, det här är historien om en extrem stor vuxen kille som därför kallas kommer in bilden och ställer sig en kopplingskille som heter produkter. Då har vi låtit som ballagen om det är produkter. Vi satt ner vid dammen en dimmig kväll. Ja, klockan var väl någon gång efter sju. Och jag sa, ska vi köra med öppna spjäll? Och skaka ner lite kuckel i min. Det är kung och bror duktig, var genast med på saken. Som de såg, det fanns det bara ett män. Alla ställen i stan har som plastsmak på maten. Det finns en enda sylt där man kan visa en vän. Så vi klafsade dit i våra leriga stövlar till en häftiga hästen. Och Birger kungen hade munspelet med. Kan tänka det finns en massa drägg där och brövlar på häftiga hästen. Så bror duktig som vanligt och snill. Men när vi närmade oss huset såg vi ljuset som värmde från ett fönster, läckte buller och skratt. Så vi klampade in, stampade leran av klacken och sträck dimman ur rock och ur hatt. Jag glömde säga att det var den kanske finaste dagen i mannen. Jag knallade fram till disken, där stod Lisa och Susie på häftiga hästen och en spinnande knockarkatt. Jag tror han är kär i tjejen med glaset på häftiga hästen. Eller så blir han om han inte har varit. Nere vid kaminen satt Samslös och Tasse, snacka smörja över skummande stol. Sånt läder, sa Tasse och blinka mot valten. Sina remmar rakade skulle de ha, allihop. Häftiga hästen! Så stegades plötsligt sålet och kläret på häftiga hästen. Och det spelades upp till dans för mogen ungdom. Det var Storvängas band med trappen och kula. Trapp, trapp, trappen och kula. Och en våldsamt larmande svans. Ja, och borta i baren hade klockan fått bekymmer med en plötsligt uppdykande dam. Vet att det är bara dig mitt hjärta rymmer. Känslomässigt är jag oerhört många gånger. Du vet, jag är alltid va? Oerhört många gånger. Häft, häft, häftiga hästen. Häft, häft, häftiga hästen. Nyligen, mutter Holger, det stavas som floden. Men han ängsligt flyttar sin kung. Jag har dig, sa ärlig ärad och tog den. Ärlig ärad Holger Flodén, så lång. Som jag trivs, myste Gilbert ute i köket där han satt med Babsan och en gök. Jag har varit på länge. Så fina ungdomar och så lite stök. Och ingen som faller ur ramen. På häft, häft, häftiga hästen. Häft, häft, häftiga hästen. Helen mumlar fänen. Du känner väl mig? Du känner väl mig? Du känner väl mig? Woo! Känner väl mig? Så ta hit en sån där goloas. En tjej rätt till Tille. Jag hatar synthesizers!